kubwa kanipandisha dau. Kula vikubwa na lipsi mshangao. Bidigi bigi staki tena. Yes man, yes yes. Nikikumisi na shindwa takusubiri. Una vionjo mpaka nimevikariri. Una mazenge ke mama siyoko. Call me daddy. Nipe kwa chukwa chuma nikulishe muogo. Fatuma shuka chini kidogo. Nipe vya kupima uswa marogo. Itakunu nanda kulenga kwa yondo. Kwale kwa oh mama kwale kwale Digadiki kile kile kisima. Aga kani pali mzizima. Navuri indima, niko injima. Kucheza geji mwendo fano kupima. Amina, unani acha hoi kilo esha kanga. Zima koro boy nataka kupanda. Mamba panga boy mado hito tanga. Wazimu nani banda jama, panda. Simu na yoyoma mama, panda. Nika waflana boda boda dada, panda. Acha kuangazi la bodeka jama, panda. Nife kwa chukwa chuma, nikulishe muogo. Fatuma, shuka chini kidogo. Ya kupima, nusu wa maroho. Ukija kunu nata kulenga kwa nyodo. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, k